loolu mosul dañ di ko solo. waaye dangay dem ba yàgg mu taxaw si kanam la. bu taxawee si kanam la mu mel ni teelu ko solo. mooy tey gis nga bu taxawee si kanam nag lam laaj daal matal su la neexee bu la neex bu méttee bu set. waaye jëmm ji ñu solo moom saa su ne ma ko solo. waaye dañ ne ba yàgg nag xam melo wax ne moo taxaw si kanam. soo ko sañu jéggi loolu nga jëflante ak moom. jëflante ba nag nu mu gën a sellee nu mu gën a matee nu mu gën a rafetee mu gën a leer. waaye moom rek la. bët bu set na mu doon jëm taxaw si kanam. moo xam dañ ko yëg moo xam doo ko yëg. parce que nga xam yàlla dafa baax ndax bu yomal xiyaam yi. yàlla dana fee ñu jaam ci melokaanu baax. fee ñu jaam ci melokaanu xaj. yàlla fekk na nga xam ne yàlla mel noonu loolu jëmm taxaw sa kanam xàmmel jëmm saa su ne rek waxtu wu nekk la ilaha illa mu ngi doon jëmm taxaw sunu kanam saa su ne ñu war a jëflante ak moom la si naka la ñuy jëflante ak moom la léeg-léeg nga jànni ko léeg-léeg nga pousse ko ngir xeeb ko fekk nag ngay pousse xeeb ko moo taxaw sa kanam moom la bexel ba jëflante moom nu gën a fëtal bul jànni ko xëy yëgal ne moom la saa su ne ndax dara fi nekkul boo de kon loolu am na solo yëngu yi yëngu man ci ñàkk waaye nay yàlla mooy tonto nay lu lay jëriñ tey mbaa mu jëriñ la ëndal waaye nopp laay amu solo waaye bénéfice nag moo am solo te bénéfice du tey bénéfice ëllëg la loolu nag ki kiyam gëm yàlla moo ko mën a bàyyi xel waaye sa ngëm boo yefee rek yow sa bët tey rek lay gis loo gis tey rek moom da nga ko yefal mbaa du la jaral dara waaye fekk la la yàlla nëbb nag te xam ne mu lay xaar bu ëllëgee bàyyiwuñ ko xel tey booy am solo lool bénéfice foofu la loolu am na ci mboolem yëngatu bés yii yëngu yii ak ñu mel nii wutuñ ci tey waaye ngërëmal yàlla ci te ngërëm yàlla ëllëg la lay xaar. kon nag métti na naam waaye nee na wër na ci yàlla ngeen di te mënoon nañ leneen lu dul yàlla mu métti ba nëpp tuñ ci amee dara am na xam ne tey football jaral na ko taali autorité yi fop Dakar am na équipe bu mu far di tey mun a dem ba Dakar de équipe ba mu far bu ñu ko gagnee bu ñu si mer lay indiaale waaye sa dëtt sam ñu fi ak lam ko jaral jaamu ci yàlla dina bëggoon xam ko taamu ci yàlla it na ko tey jëf yi mel noonu dañuy bëri lool kon nag bu leen yàlla xëyre yéen saa su ne bu ngeen jógee buñ ko xoolee ci biir ak ci biir lépp day gis ne yàlla la njëriñ la jar na ko kon sant leen yàlla te xam ne seen dund bi sànku leen ko waaye seen temps yi sànku leen ko seen alal yi sànku leen ko waaw ndax fekk ñu ngi koy def ci yàlla rek sànku yàlla ne du ma sànk jëfe kenn ci yéen waaw koo xam nag boo ko dénkee du ko sànk te boo ko dénkee ma defaral la ko bu doon benn fulalu ko ay yoon yoon kon yaakaar naa ne kooku moo gën a neex a dénk kooku nag mooy yàlla te moom la ñu wan it nag ki ñu ko wan it nag ak saa nii la ko jàppante nii la ko jarloo amul oto bi muy taal de waaye dinaan fekk saretam mbaa ñu jëli ko muy dox bi si mel nii dundam bi yëpp ci loolu la ko defal ndax wóor na ko ne yàlla moo ko lëggeeloo te gën ma yàlla yi déggee boobu na ak saa moo si ba fii nii tey rek kenn ku ne jàppal ne liggéey ba ci lëggee rek la du leen su ci yógee nag ak saa doxi soxla yi addina bi waaw waaye bu teewee rek nañ góorgóorlu ak saa fexe matal ko dëgg la rek addina alaaxira ñu ànd saay rek baatin ñu ànd waaye bu saar bi yàq baatin baatin yàq saay nañ doxe noonu ñu leen ñaanal baax lépp yomb leen waaw di tayir ci baat bi demande ak barke demande ak gërmal sunu bopp. jërëjëf.